Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz peygamber ahlakından bazı örnekler. Az bu inşallah. Ahlak, hulkun çoğulu. Hulk insanın yapısı, tabiatı, davranışları. Mevlam bize buyuruyor, Kalem Suresi ayet 4'te, Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le ala hulukun azim. Ve inneke sen ya Muhammed muhakkak ki le ala hulukun azim. En yüksek bir ahlak üzeresin. Yani Rabbim bize burada peygamberimize Medisana buyuruyor. En iyi ahlak sahibi Aleyhisselam Hazretleri. Ahlakı olmayan da imanı tam kamil değildir. Bir evliyullah ancak ahlakından belli olur evliyullah. Yani o da görünümde tabii insandır. Davranışından belli olmaz. Ancak ahlakı evliyullahın İyi ahlak olur böyle. Tabiinden bir genç vardı. Sad bin Hişam diye. Tabiinden. Tabiin, yani sahabeden sonra gelenler. Resulü Aleyhisselam Hazretleri'ni göremeyenler. Tabiin, Peygamberimizin dönemine yakın oldukları için onların farklı özelliği vardı. Bu Medine'ye gelince aşağıda evine geliyor Aleyhisselam'ın ve sordu. Ya Ayşe dedi, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberi methediyor. Nasıl onun ahlakı? Soruyor. Hazreti Ayşe Validemizin diğer tahirat ezvacından bir farkı var bu dönemler. Evi hemen meclisin yanı başında. Yani peygamberin kabrinin bulunduğu yer onun odasıydı, orasıydı böyle. Oradan bir kapı açılmıştı meclide. Oradan kapı açılmıştı meclide şerife. Her sohbet dinler, sohbet dinler oradan böyle. Her şeyi oradan duyardı. Onun bilgisi daha fazlaydı. Ona sordu. Ya Sadede, sen Kur'an okumuyor musun? Okuyorum. Şöyle buyurdu. Kana hulukul Kur'an. Onun ahlakı dedi, Kur'an dedi böyle. Peki ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'ı yaşar yani böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi bizim gibi sünnet-i seniyye tabi değil. Yani onun yaptıklarına sünnet deniyor böylece. Yani Kur'an ona verildi. Kur'an'ın anlamı, içeriği, derin manaları, uygulaması ona verildi. Kur'an Allah kelamı Celle Celaluhu. İnsanların yazdıkları kitaplar bir anlaşılmıyor bazen. Anlaşılmaz, zorlaşıyor. Tabi bu Allah kelamı Celle Celaluhu ancak bunu tam anlayan Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri'dir, Peygamberimizdir. Bu işin Peygamberimizin tapıldığı yer direkt Kur'an'dı, Kur'an-ı Kerim'e böyle. Uygulanması Kur'an-ı Kerim'inde. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Edeb-i Rabbi, Rahsen Tedibi. Edebeni Rabbi. Rabbim terbiye etti, edeplendirdi. Bir ahsene, ne güzel ahlakım, beni terbiye edemedim. Peygamber Aleyhisselam, biliyoruz, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yetim dünyaya geldi. Babasını kaybettiği zamanlar ana karnında idi daha. Sonra sünneye verildi. 4 yıl orada kaldı. 2 senede annesi haber yaşadı. 6 yaşına kadar. Medine'ye geldiler annesiyle beraber. Orada dayılarına cevap ettiler. Peygamberimizin babası da Medine'de vefat ettiği için orada da kabri veriyor. Annesi, Hazreti Amine validemiz, genç tabii yaşta dul kaldı. Tek yavrusu, ilk ve son tek yavrusu Peygamberimizi yanına aldı. Geldi senede götürüyor babanın kabrine dedi. Hiç babasını görmeyen bir çocuğun tabi farklı davranışı olur. Olur böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi daha doğduktan sonra kısa bir zaman sonra süt anneye verildi. Hazreti Halime. Aldı bunu kabresine götürdü. Orada onu anne bildi. Süt babasını baba bildi. Ablası vardı, Hazreti Şeyma diye, ablası vardı, erkek kardeşi de vardı orada. O Aleyhisselam Hazretleri bir görmedi kendisini garip olarak böyle. Anne, baba, abla, kardeş, yaşları bunlar böyle. 4 yaşında Medine'ye getirildi, annesine teslim edildi, anne tarafından. O zaman anladı ki, annesi buymuş, Hazreti Amin annesi böyle. Ama baba, baba yok. Kardeş evde tabii, tek bir annesi var. Tabii sokağa çıkıyor Aleyhisselam Hazretleri, o da çocuklar beraber. Bakıyor, babalara gelen çocuklara koşuşuyorlar. Baba baba diye koşuşuyorlar. Bazısını bazısını kucağına alıyor bazılarını. Elini tutuyor onları. Yani aklından bakıyor onların. Allah Allah. Herkesin babası var. Bunları kucağına alıyor. Bunları seviyor. Elini tutup bunları götürüyor bunları. Eve koşup geldi. Anne, anne. Neden benim babam yok dedi böyle. Benim babam neden yok? 4 yaşında. 5'e girdi diyelim böyle. Annesi tabii içi doldu. Gözleri doldu, zor konuştu. Yavrum Muhammed'im, senin baban var ama uzak bir yere gitti. Gelecek inşallah. Öyle dedi tabi bana böyle. Peygamberimiz bana sordu annesine. Anne, babam niye gelmiyor? Derdi. Cevap veremezdi, göz dolardı. Aynı zamanda öğrendi Aleyhisselam Hazretleri, babasının vefatını öğrendi. İşte babasının kabri başı çok küçük oldu Peygamber Efendimiz. Çok ağladı böyle orada. Onun 6 yaşında o zaman. Tabii annesi ağladı. O ağladı. Sonra oradan Mekke'ye yola çıktılar. Yolda Ebba denen bir yerde bir dev üzerine 3 kişi gidiyorlar. Hazreti Amine, Hazreti Ümmü Eymen, babalarına kalan bir cariyene böyle. Peygamber çocuk tabii. Beraber gidiyorlar. Diyor Hazreti Amine, Ümmü Eymen'e, cariyesine, kulesine kalan cariyesine, ben çok rahatsızlandım ben dedi böyle. Artık diyor, oturamayacağım, aşağı inelim. Peki indir aşağıya. Aşağı indiği gibi Hazreti Amine validemiz hemen uzandı, yere yattı. Oturamadı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yüzüne kapandı, ağlama başladı. Zaten ağlama doyamamış artık orada böyle. Gözler kurumuş yaşları, kurumuş yaşları daha. Anne, sen hem öleceksin dedi böyle. Beni kim bırakacaksın? Diye ağlama başladı. Annesi yine toparladı, son gücüyle oturdu. Kucağına aldı. Sarıldı Peygamberimize. Yavrum dedi Muhammed'im, her yaşayan ölür, her yeni eskirir. Ben de öleceğim. Ama senin ne olduğunu göremedim. Yani biliyor ki o normal bir şey değil o. O farklı bir yapıda o böyle. Her şeyin farklı olduğu için, bildiği için. Öyle dedi ve düştü yattı yere ruhunu teslim etti Mevla'ya muhtemelen böylece. Tabi Aleyhisselam Hazretleri sarıldı, ağladı, sızladı. Melekler devamlı ilgilenir Peygamber'in melekler. Dağtaş ağlıyor ondan böyle. Resulullah yetim kaldı. Son hadim peygamber yetim kaldı. Dağtaş ağlıyor. Hayvanlara alışıyorlar. Cinlere ağlıyor. Meleklere alışıyorlar. Melekler sordular. Ya Rabbi, bu senin son peygamberin Hatemül Enbiya, Makam Mahmud'un sahibi, Büyük Şefaat Hakkı'nın sahibi. Neden ya Rabbi bunun annesi aldın acaba bundan beri? Yetim bıraktın bunu bu şekilde. Buyurdu Rabbim. Onu ben tevbe edeceğim o zaman. Onu ben tevbe edeceğim böyle. Eğer anne babası sağ olsa onların terbiyesiyle büyür. Onlar insan tabi, beşer. Bu işte Bülü Aleyhisselam Hazretleri Rabbim beni terbiye etti ve ahsene tedibi. Ne güzel terbiye etti, ahlakı verdi böylece. Huyu ahlak değişir mi? Değişmez mi muhteremler? Bir hadisi bu Aleyhisselam Hazretleri bir dağın yerinin değiştiğini duysanız inanın ahlak değişmez. Ona inanmayın. Ahlak değişmez böylece. Ahlak aynı ahlak kalır. Ne var ki? Kişi o ahlakını bu sefer hak yolu kullanır. Hazreti Ömer gibi mesela. Hazreti Ömer. Gayet otoriter, ağırlı olan kişi İslam'a karşı önceleri tabi, peygamber düşmanıydı. Müslüman olunca bu da o öfkesini, sinirliğini, o gücünü, kuvvetini İslam'ı savunmada kullandı muhtemelen. O var böyle. Yani akarsu durmaz. Mutlaka ne yapar? Yön değiştirir. Önünü kapatırsın, yön değiştirir. Ama yine akar gibi akarsın böyle. Huy ayak devam eder. Ama ne yapar bu sefer? Allah yoluna gider bu şekilde böylece. Bir ahlak da vardır ki yapmacıktır. Bülü Aleyhisselam Mevlam'ın Kur'an-ı Kerim'inde Emre mütekellifin abi söyle ben mütekellifin değilim. Mütekellifin tekellif yapmacık, suni gösterişli bir hay. Yani kişi aslında kızar ama da kızını belli etmez. Cimridir, şudur, budur, kötülükleri vardır kendisinin. Kini kibri hepsi vardır. Ama kişi onları gizler evveli, belli etmez onları evveli. Ne kadar? Bir zamana kadar muhtemelen evveli. Şimdi diyor ki tefsir-i kebirde bunun için diyenler mütekellife la yedûmü emrü tabiyle böyle. Tefsir-i Kebir bunu açıklıyor. Şöyle buyuruyor. Eğer bir insan ahlakı yapmacıksa, yani kendisini böyle sakin gösteriyor, güzel huylu kendisini gösteriyor, mütevazı kendisini gösteriyor. Eğer bu yapmacıksa, bu devam etmez devamlı böyle. Bel yerci ile tabi. Bir zaman gelir, hemen kendi huyuna dönüyor böylece. Yani kişi bakarsın, kız bakarsın, bir anda patlayabiliyor böyle. Yani oyun da varsa bu şekilde. Osmanlılar zamanında padişahlar huzurunda sohbet yapılırmış. Huzur sohbeti derlermiş buna böyle. Tabii en meşhur ulemalar Topkapı Padişah'ın sarayında burada sohbet yapılırmış. Her sohbette bir konu açılıyor, bu işleniyor. Bir gece yine böyle sohbette konu huyu ahlak değişir mi değişmez mi diye bunun üzerinde şu ulemaların ahlakta değişir diyorlar. Yani insan uğraşırsa, çalışır, çabalarsa ahlak değişir diye. İşinin biri bunun karşı görüşü oluyor birisi böyle. padişahın soruyu görüştüğünü, sultanım huyu değişmez böyle böyle diyor. Yani bir an için durur, gizlenir, saklanır ama zamanı gelir ortaya huyu çıkıverir böyle. Bu tabi tek kalıyor ama. Görüştüğünün sonunda tek kaldığı için bunun görüşü orada kabul edilmiyor. Sohbet dağılıyor. Padişah bu da ama meşhur bile madammış kendisi de bunun görüş yanlış olduğunu kendisi bilsin diye ne yapıyor padişah muhteremler? Özel bir adam tayin ediyor sarayda. Ona şu görev veriyor. Bir kedi yavrusu bul diyor. Bunu eğiteceksin böyle diyor. Bunun diyor başına bir tepsi konacak, gümüş tepsi. Özel yapacak bir tepsi başına girecek böyle diyor. Bu kedi diyor, ne yapacak diyor böyle. Yeni misafire diyor, kahve getirecek böyle diyor böyle. Bir ay bu o kişi bunun üzerine duruyor gece gündüz. Kedi için böyle gel, dur, kalk, yürü. Buna komutları bu şekilde tam alışıyor. Birkaç yer tabi bu deneniyor, başarı oluyor. Şimdi padişah bu ilamayı davet ediyor. Diyor, yarın diye sarayıma gelsin şu saatte. Randevu veriyor buna. O tabi gidiyor şimdi. Oturuyor salonda. Birkaç kişi daha vezile var orada. Oturuyor. Derken kapıdan kedi giriyor. Tertemiz yıkanmış, tüyler pırıl parlıyor. Üzerinde kırmızı yeşil kurdeleler sarılmış. Gayet gösterişli bir şekilde. Başı üzerinde bir gümüş tepsi olarak pırıl parlıyor. Üzerinde bir fincan kahve, dolu ama. Üzerinde böyle. Böyle geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. İşaret onu teyip eden kişi misafiri gösteriyor. Önüne duruyor, duruyor onu da böyle. Parça gülüyor şimdi. Alır mısın? Yani bak nasıl kedimi tevbi etti bizim de. O anlamda böyle böyle. Alıyor tabii bu kahveyi şimdi. İçiyor. Kedi bekliyor oradan böyle. Tekrar yanına koyuyor. Kedi geldiğine gidiyor. Gayet müntazam yürüyor. Diyor ki şimdi bu alim padişah, sultanım yarın tekrar gelsen buraya kabul edersen beni. Acaba yarın yine bu kedi bu işi yapar mı aynı şeyi? Tabii yapar. Özel eğitim gördü buraya böyle. Yarın kabul eder misin beni? Tek saatte gel bakalım diyor böyle. Bu alim tabii gidiyor şimdi. Eski yere tabii ahşap evler. Bir gece kırım maraşına giriyor İstanbul'da. Çocukları çağırıyor. Kim ona küçük bir fare bulursa diyor, sıçan bulursa diyor, ona bir altın vereceğim böyle diyor. Herhalde var tabii böyle. Şöyle koşuyor çocuklara böylece, arar derken biri buluyor böyle, yakalıyor. Bir böyle sarı getiriyor böyle. Onu bir kutuya koyuyor. Hafif demir kutuya havalması için de şöyle bir altın veriyor. Ertesi günü gelirken saraya onun cebine koymuş kutuyu. Yani içeri alınıyor, oturuyor. Yine bazen işaretiyle kedi sahibi kediye emrediyor, gel bakalım diyor. Yine kedi salonda kapıda içeri giriyor. Uygun adımla böyle, böyle yavaş bir tempo ile böyle karışık yavaş yavaş böyle geliyor. Misal önüne duruyor, al kahvemi ondan böyle. Tam da misal yakışırken, tam yanına gelmeden çıkar cebindeki bir kutuyu açıyor, atıyor yere. Tabii sen fırlıyor böyle. Bu sefer kedi ne yapıyor? Unutuyor görevini muhteremler. Tepsi bir tarafa, kahve bir tarafa, o fareyi yakalıyor muhteremler böyle. Şimdi padişah bakıyor bu. Yani bak nasıl? Yani yapmacık devam etmiyor muhteremler. Ben diyorum tekellüf diyor muhteremler. Tekellüf böyle şey. Yani bir insanın huyu, ahlakı gizler de kişi kendisi mütevazı gösterir, onurludur, kibirlidir böyle. Aslında böyle, boyun eğmez bir şeye böyle. Çok yine büyük görür kendisini. Ama öyle gösterir kendisini, mütevazı gösterir. Eğer yapmacıksa hareketleri, sinirli olduğu halde kendisine sabırlı göstermeye çalışır, öyle gösterirse bile ne yapar bunlar? Bir an gelir, birdenbire kuyuna dönüverir. Yani kedi fareyi görünce, fareyi gördüğü gibi unutuyor, eğitimi unutuyor. Hemen tabiatına dönüyor, hemen fareyi yakalıyor da böylece. Peygamberimize Aleyhisselam'la tabi olmak, yoluna, sünnetine, ahlakına tabi olmak. Bize Mevlam buyuruyor Ali İmran 31'de, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ingin tübüne Allah'a. Mevlam buyuruyor, kul. Habib Muhammed'in söyle, ingin tübüne Allah'a. Eğer Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, fetibuni, bana tabi olunuz. Bak muhtemelen. Bunu Allah bilecek Rabbani. Habib Muhammed'im söyle, ümmet hesabına söyle, eğer Allah'ı Celle Celaluhu seviyorsanız, ne bu alameti? Fetibuni, bana tabi olunuz. O da yubikumullah, Allah olmayı sizi sever. Yani peygambersiz, Allah sevgisi olmuyor da peygambersiz böyle. Demek ki her işimizde örme gerekir sünnet-i seniyye böyle. Mesela en basit diyelim ki bir insan bir şey giyerken önün sağ kolunu giymesi var. Sünnet oldu böyle. Çıkarırken önün sol kolunu çıkarması. Ayakkabı giyerken önün sağ ayağını giymesi, çıkarken sol ayağını çıkarması, çıkarırken böyle. Yani çorabına dair bu şekilde. Böyle oturmada, konuşmada, hatta gülmede, mesela kahkahayla gülmek, açarak kahkahayla gülmek, bu peygamber uymuyor muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ancak ne yapardı? Tebessüm diyor, tebessüm böyle. Yani gülümseme. Öyle kahkahayla gülmez muhtemelen böyle. Bakıyorsun bazı insanlar yazın hele oturuyorlar balkonlarda, işte oturuyorlar, açıkta oturuyor yazın balkonda. Kadınlar böyle kahkahalar. Yani sanki sadece geçmiş de artık cennete girmiş gibi muhtemelen. Önümüzde ölüm var muhtemelen. Önümüzde kefen var, tabut var, yıkarma var teneşirde. Karanlık mezara girmek var. Bunlar varken demek ki böyle kahkahalı güne bunlar nedir bunlar? Hep böyle ahlak-ı Muhammediye ters düşüyor bunlara böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretlerinden biri ne isterse onu verirdi bak muhtemelen Peygamber. Ne isterlerse onu varsa yani onu verirdi. Bir gün Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri bir salkım üzüm getiriyor Peygamberimize. Bir salkım üzüm getiriyor. Öyle demek ki bulmuş neyse artık. Bir salkım üzüm getiriyor. Üzüm çok üzülmüş böyle. Geldi, ya Resulallah sana bu üzümü getirdim. Senin yemin istiyorum bunu. Peygamber üzümü severdi Muhtemelen Aleyhisselam Peygamber'i. Üzümü severdi. Peygamberin sevdiği meyveleri sevmek, onları yemek, bu da sünnet-i muhtemelen böyle. Hangi meyveyi seviyorsa Aleyhisselam Hazretleri, onun insana faydası vardır böylece böyle. Faydası vardır. Mesela peyniri tek yemek o kadar iyi değil böyle. Cevizle beraber yemek mesela muhtemelen böyle. Peygamber karapuzlu ve hurmalı yerdi Aleyhisselam Hazretleri'ne böyle. Bunun hikmetleri var bunların tabi. Bürde, rütübe deniyor bunlara. Allah Aleyhisselam Hazretleri Ebu Bekir elinden üzümü Peygamber'in sol eline alır üzüm böyle. Sağ eline de böyle böyle. Eğer üzüm taneleri pek büyük değilse Peygamber şişe üzümünü iki şeyle kopardı muhtemelen böyle. İki şeyle kopardı. Son tek kalır, onu tek yerde muhtemelen böyle. Her salkı üzümde tektir sonunda. Her sakın böyle. Eğer şu düşmemişse, yani tamamsız sayıları, her sakın mutlaka üzüm tektir. Aleyhisselam Hazretleri iki kişi yerdi, üzümü yerdi. Sonra tek kalırdı, ondan sonra tek kalırdı böylece. Peygamber Aleyhisselam daha üzümü ağzına almadan, koparmadan daha bir sâil diyorlar, yani dilenci, isteyeli fakir biri geldi. Kapıya geldi. Ya Resulallah, şeyen lillah. Allah'a bana bir şey verir misin böyle? Fakat Aleyhisselam Hazretleri evinde bir şey yok, verecek. Bak, Peygamber evi, yani devlet başkanı evinde hiçbir şey yok böyle. Yani hurma şu yokmuş evinde verecek böyle. Tek elindeki üzüm sakı al. Verdi onu böyle. Verdi onu. Çay çıktı dilenci de. Hazreti Bekir'in işi yanlış dedim böylece. O Resulullah yesin diye aldı böyle. O yemeyince iç yanlışa çıktı. Gitti o fakirine gitti. Sen bunu satar mısın bana? Bizim satar mısın sen bunu bana? Satarım. Ne istiyorsun? Şu kadar al parayı. Parayı verdi. Aldı peynine getirdi muhtemelen. Ya Resulallah ben bunu onun rızası satın aldım. Bunu size gelir misin ya Resulallah? Peki. Yani tam elini aldı. Dilenci aynı yine geldi muhtemelen. Yine kapıyı vurdu. Ya Resulallah şey indiler bana böyle. Peygamber tekrar onu verdi muhtemelen. Tekrar verdi. Dışarı çıktı. Aynı şekilde yine satın aldı. Yine getirdi Peygamber'e. Üçünü tekrar verdi. Peygamberimiz verdi üçünü de ama şöyle buyurdu. Sen sahil misin, tüccar mısın? Yani sen tacir misin, yoksa dilenci misin? Al satıyorsun bu şekilde. Ama yine verdi Aleyhisselam. Sahabeden bir kadın, Ensar Medine'den, gelisinden bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bir parça kumaş getirdi. Ele dokunmuş. Düz ama böyle. Yani kalın değil, normal bir kumaş böyle. Demek ki o dönemde Medine halkında bunu yapanlar varmış. Geldi dedi ki, ya Resulallah, önce bak bu Peygamberimizin neye ihtiyacı var? Etek gibi altına bunu sarması için ihram şeklinde. Ya Resulallah, bunu elimle dokudum. Elimle dokudum böyle. Allah'ın zikriyle ve sana sahabe şerife getirerek böyle. Yani her ip atışında besmele attım bunu, Allah'ı zikrettim, sana sahabe şerife getirdim ya Resulallah böylece böyle. Yani peygamber layık bir şey olması böyle. Buraya arasından sen gelir misin ya Resulallah? Yemin içtiğim bunu. Peygamber tabi aldı, annesi kabul etti bunu. Evine gitti, bunu geri geldi böyle. Yani belini doladı, düz bir şey yaptı böyle. Dikişe değil böyle böyle. Meşte geldi, sahabeden biri. Ya Resulallah ne güzel bir bu kumaş. Ne güzel. Bunu bana verir misin ya Resulallah? Vereyim. Gitti evine muhteremler, çıkardı başka bir şey, eski bir şey gidiyor yerine böyle, katıldı, verdi muhteremler böyle. Diğer sahabeler şimdi buna kızdılar. Niye böyle yaptın be? Bak, ona Resulullah'a ihtiyacı var onun Resulullah'a böyle. Özellikle eski bak çok. Peki ona ihtiyacı vardı. Kadın bunu özenle ona dokunmuş. Niye bunu istedim? Ya bunu giyim istemedim böyle ya. Ben bu niyeti bunu kefen yapmak, kefen yapmak bunu yapmadım böyle. Yani Peygamberimizin beden dokunan bir şeyi bunu kefen yapmak niyetim böyle diye ve kefen nasıl olmuşsa ona. Ona sarmış kendisini böyle. Ebu Cehil denen kafir, melun, bir yetime vasi olmuş, yani velisi olmuş böyle. Uzak akrabası, erkek çocuk, ufak çocuk mu böyle, babası ölünce, çocuğun daha yakın akrabası olmadığı için Ebu Cehil ona veli oluyor. Yani bütün mal ona kalıyor, çocuğa harcamak üzere bunları. O niyette böyle. Yani o şekilde veriyorlar bu şekilde böylece. Ama Kâb Ebu Cehil dönemler çocuğun bütün parasıyla oturduğu halde çocuğun ne bir lokma ekmek veriyor, ne üstünün başına bir şey alıyor böyle. Yedim çocuk artık orada, burada dileniyor, dileniyor, kim bir şey verirse orada yatıp kalkıyor. Artık üstü başı tamamen açık kalmış. Yani üzerine şey bir şey kalmamış böyle. Beden çıplak. Ancak edep yerine bir eski bir şeye bağlamış. Geldi. Ebu Cehil'e. Ne olur ya Ebu Cehil'e böyle. Bak ben bu çıplak kaldım. Açlığa razıyım ama çıplak kaldım. Ne olur babamdan kalan maldan bana verir misin bir şey de üstüne bir şey alayım. Onu kovdu muhteremler. Nasıl kovdu? İterek böyle bağırarak öfkelerini kovdu böyle. Defa bitirdi bu şekilde. Mevlam bunu bize Kur'an'da buyuruyor. Evet Elezi suresinde evet yıkız bir din ereyte Habibi görmedin mi? Bu da te, yani se anlamına geliyor. Başı e, istiham soru. Ereyte Habibi onu görmedin mi? Elleşti kimse iki kızı bir dinim. Din gününü yalanlayan, yani mahşe inanmayan, hesabı inanmayan kişiyi gördün mü? Yedi ül yetim. Bu ne yapıyor? Yedi ül yetim, yetimi unuf dönüyor buna böyle. Yani kızarak, iterek kovdu bu şey böyle böyle. Ebu Cehil bütün bu şekilde kovunca, Ebu Cehil'in tabi yanında adamları var kendi etrafını böyle. Ona tapınanlar yani böyle. Onda bir tabi grubu var kendisinde. Diyor ki buna yetim çocuğa alay işlem böyle. Gidiyorum Muhammed'e de o da sana yardım etsin. Git Muhammed'e hakkını alsın senin böyle böyle. Ama alay etmek istiyorlar böyle şey. Yetim çocuk gözü yaşlı ağlıyor. İnanıyor buna. Peygamber'e geldi. Dedi ki, ya Resulallah, benim babam öldü, bütün malı Ebu Cehil almış bana harcamak üzere ama şuna bana vermiyor bir şey. Bak üstüm ya Resulallah, şükür çok güzel bu şekilde böyle. Biraz para istemeye gittim, beni kovdu, itti, kalktı, kovdu beni bu şekilde. Ne olur hakkım al benim. Peygamberimiz buna olmaz diyemedi bak muhtemelen Peygamberimiz böyle. Yani bir şey istesin, vermemesi yapmıyordu. Kim bir haceti olsun ona da olmaz diyemedim paramatın böyle. Peygamber kalktı. Yetim çocukla beraber. Nerede Ebu Cehil şu anda? İşte filan yerde oturuyorlar böyle. Oraya geldi muhteremler. Gelince Ebu Cehil ayağa kalktı. Böyle korktu böyle. Peygamber dedi ki bunun malından ver bakalım çıkart parayı böyle. Çıkart böyle muhterem böyle. Tabii ayrıldı gitti. Dedi ki arkadaşlar Ebu Cehil'e neden sen böyle yaptın? Yoksa sen dinden döndün mü yoksa sen bu putları bıraktın mı putları yoksa böyle? Hayır dedi böyle. İki yanında bir iki tane büyük ejderha vardı böyle de böyle. Bana saldırmak bekliyor böyle böyle. Eğer de olmazsan dedi beni parçalar bunlar böyle. Bunlar beni parçalar bunlar böyle dedi. İkindi namazından sonra Aleyhisselam Hazretleri meşten çıkmıştı. Bir kız çocuk 13 yaşlarında hem koşuyor hem ağlıyor böyle. Sessiz ağlıyor tam ikincisi böyle. Aleyhisselam Efendimiz çağırdı kızı. Gel bakayım kızım buraya. Niye ağlıyorsun kızım? Dedi ki ya Resulallah ben filan Yahudinin kölesiyim dedi. Caresi. Yahudinin caresiymişim ben de. Köle. Satın almış tabii. Onun caresiyim. Bana iki akçe verdi. İki gümüş para verdi bana. Birine bir şişe al, birine de yağ al, zeytinyağı al içine böyle. Çabuk geldi, temin etti bana dedi böyle. Ben de gittim ve bir parayla şişe aldım bir dükkandan. Diğer dükkana gittim, oradan da bunun içine yağ doldurdum. Koşa gelirken, tabii eski yollar, bozuk yollar. Çukur mukur şeyler bile. Ayağım işe takıldı, düştüm, şişe kırıldı. Şimdi ben çok döverişliğini böyle bende. Onun için korkumunu alıyorum bu şekilde. Çok ben döverişliğini bu. Çok da sertmiş Yahudi. Çok da vermiş bu çaresini böyle. Zavallıyı böyle. Yani kölelik dönemi muhteremler böyle. Yani kul hakkı da çok tabu insanlar Allah korusun böyle. Peygamberimiz bakıyor arasında cebine. İki akşamın peygamberin cebinde bütün para o peygamberler. İki akşam. Aldığın parayı bir de şişe al, ya al, efendim götür, alamazsın hemen böyle. Kısa bir silmeyin de böyle. Koştu hemen, gitti, tekrar çarşıya gitti, şişe aldı, ya aldı, koşarak gidiyor ama yine ağlıyor ama. Efendim Bahtiye kız yine ağlıyor, şişe var elinden böyle. Kızım niye ağlıyorsun? Ya Resulallah bunları aldım ama biraz geç kaldım, yine döver beni şimdi böyle. Çok dövüyor beni böyle. Onun için ağlıyorum. Titriyor kız böyle. Ama gidecek köle. Yok başka kapımızdan böyle. Neler var mı? Başka kapısı yok için böyle. Yine ağlıyor. Ama çok dövüyor Resulallah beni şimdi. Geç kaldım, çok döver bu şekilde böyle. Bakın bir peygamber hatırlıyorsunuz böyle. Ne yaptı kıza? Kızım sen üzülme. Ben seninle beraber geleyim. Ona ben rica edeyim. Sen benim şeyime inşallah sözümle dönme seni baksın inşallah böyle. Peki sevinici kız tabii şimdi. Eve geldiler. Hangi ev? Şu ev. Eve geldiler. Biraz da kapıyı vurdu. Çıktı Yahudi. Baktı kız da orada. Ama kız tabii gözü falan yaşlı maçlı falan. Kız aldı yani böyle bu şekilde. Bugün Aleyhisselam adı Peygamberimiz Yahudi'ye. Bak bu şekilde durum olmuş. Biraz geç kalır bu kız. Ne olur? Ona benim hatırım için duyamam olmaz mı? Şimdi baktı Yahudi muhteremler. İşte bir kıza baktı. Bir Resulullah'a baktı böyle. Yahudi böyle. Dedi ki ya Ebele Kasım diyor ona peygamberi böyle. Yani künyesi lakabı. Yani Kasım babası. Ya Ebele Kasım diyor böyle. Sen bir peygambersin böyle. Müslümanların peygamberisin. Hem devletin başkanısın. Yani imamsın. Ordunun başkomutanısın. Böyle bir köle, bir kız için. Benim ayağına nasıl sen geldin? Dedi böyle. Nasıl ayağına geldin bir Yahudinin? Yani bir köle kız altarı, küçük bir kız. Ben bir Yahudiyim. Nasıl senin ayağına kadar geldin, buraya kadar geldin? Ailesi muhtemelenler. Her insan Allah'ın kuludur muhtemelen peygamberler. Her insan Allah'ın kuludur. Her insan bir Allah katında kim ne olduğu bilinmez. Bu şeyle bu kız köle olmuş, bu duruma düşmüş, garip kuldur böylece. Onun için affeder misin benim şeyime? Ederim ama dedi, işine buyursan. Peki buyur al bakalım. İşine girdi. Dedi ki ya Muhammed dedi. Zaten dedi, biz de Yahudiler senin hak peygamberini biliyoruz dedi onlar böyle böyle. Bu tiyatı yazılı. Biliyoruz. Ama dedi, Yahudilik ırkçılığının dolayı dedi böyle de, Yahudi olmadığın işine de inanmadık sana bu şekilde. Ama sen hak peygamber olduğunu hiç de inanmamıştır. Ben de Müslüman hocam Yahudi muhtemelen böyle böyle. Bu da Aleyhisselam Hazretleri, söyle bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Yahudi orada Müslüman oldu herhalde muhteremler. Dedi kıza. Bak dedi yavrum dedi. Artık köye değiştim muhterem. Hürs attım ben böyle. İsterse benimle misafirde kal. Benim yanında kal. Böyle. Ama kızım olarak kal. Böyle. Artık köye değiştim muhterem böyle. İstediğin kadar yat, kal, gel serbestsin bundan sonra böyle dedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle bir peygamber bakmadı böyle. Bu kadar mütevazı alçak gönüllüye böylece böyle. Yine bir gün Medine-i Münevvere'de Aleyhisselam Hazretleri bir hurma bahçesine girdi. Orada abdest hazırlamaya. Kuyu varmış orada. Oraya girdi. Bahtiye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir deve bağlı deve duruyor. Ama deve inliyor. Sanki bir ağır sancısı var diyen. İnliyor deve. Bir de gözden yaş geliyor devenin de. Deve ağlar develer muhtemelen böyle. Çok duygusaldır develer böyle. Hatta bir gün Aleyhisselam Hazretleri giderken birkaç kişiyle beraber, sahabeyle beraber baktı ki birisi deveyi bir ayağına bağlamış, dev ayakta kesilir. Yani dev yatırmaz diyorlar böyle. Hadi kesilir böylece. Onunla ön ayak kaldırılır, şey bağlanır böylece. Deve oradan yürüyemez böyle. Bağlamaz diyorlar böyle. Deve göğüsten kesilir, boğazdan kesilmez diyorlar böyle. Ayakta kesilir develer. Baktı ki birisi devesine bağlamış ön ayağını, bıçak biliyor ama. Devenin gözünü de böyle. Bıçağını biliyor böyle şey. Yani koştu, ne yapıyorsun? İki sebebi öldürürsen bunu böyle ben böyle yapalım. Yani deve bilir ki işte böyle, hayvan böyle. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bahçeye girdi, abdestini aldı, deveyi gördü. Deve inliyor böyle, sanki bir derdi var. Bir şey inliyor deve, birden yaş geliyor. Peygamber Hazretleri deve yanına gitti. Önce hörgücünü, hörgüc olur diye üzerinde böyle kabarık. Ona bir sıvazım var gibi böyle. Devenin kulaklarını sıvazı, arkasından sıvazı. Arkasından diyorum artık. İki elini sıvazı bu şekilde. Deve sustu muhtemelen ve sakinleşti. Dışarı çıktı. Sordu. Kim bu devenin sahibi? Nerede bu devenin sahibi? Kim bu devenin sahibi? Sordular. Bir genç geldi. Benim ya Resulallah. Bu peygamber devesinden şikayetçi. Aç bırakıyormuşsun. Ona ağır yük yükmüşsün böyle. Yükünü fazla yük yükmüşsün böyle. Çok da ona zahmet veriyormuşsun. Devesinden şikayetçi oluyor muhtemelen bakıyor böyle. Yani hayvanların bile derdine ortak hayvanlar böyle. Demek ki deveyle Aleyhisselam'da konuşuyor muhtemelen böyle. Konuştu deveyle muhtemelen böyle. Deveyle konuşuyor Hazretleri böyle. Onlar biliyorlar Peygamberimizin, Peygamber biliyorlar develer. Aleyhisselam Hazretleri'ne böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yolda yürürken arkasından gelen sahabe istemez. Arkamda gelmedi muhtemelen böyle. Ya önüme geçin, ya ayrı yürüyorum muhtemelen. Arkamdan gelmeyen muhtemelen böyle. Yani sanki ben peygamberim de işte şu bugün de böyle, yani öyle bir anlam ortaya çıkmasın diye yapamazsın böyle. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri Cennet-i Bakı'ya giderken arkadan bir grup sahibe peygamberimize belli etmeden yavaşça geliyormuşlar böyle. Peygamber arkasına görünü gördüğü gibi yani peygamber böyle. Arifimizde böyle. Hatta bir gün buyurdu, meşritte buyurdu cemaate. Ey cemaat! Böyle. Namazdayken işte namazı şöyle kılın, böyle kılın. Ben arkamı önümü gördüğümü görüyorum bunu muhtemelen böyle. Nasıl görüyor? Bu gözle mi? Tabii kalp gözü görüyor muhtemelen. O nur ile aklı görsün böyle. Peygamber tabi fark etti aklı gelenleri. Çekildi kenara, oturdu yere. Geldi sahabeler, dururlar onlara. Yürü gidin be böyle. Gidin, bakın hocam oturun be böyle. Bakın muhtemelen. Arkasından gelenler istemi alırsın manatı böyle. Ya önden gidin, arkadan gelmiyor burada muhtemelenler. Yine Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz bir yere girince eshab-ı ayağı kaldırmazdı muhtemelen. Oturun da böyle. Kimse kalkmazdı muhtemelen. Ayak kaldırmazdı böyle. Ben sizin gibi beşerim, böyle ben sizin gibi beşerim, bana bu vahiy geliyor. Bana bu görev veriyorum böyle. Allah'ın öyle bir görev bu. Ama ben insanım burada. Ben size biriyim böyle. Böyle burada aşamadı böyle. Ayak kaldırmadı muhteremler. Yani günümüzde neler vardı muhterem böyle? Böyle. Ne büyükler var böyle, böyle. Yani biraz okumuş, şunu yapmış, bunu yapmış, bakmış artık böyle. Yalancı evliyalar, sahte evliyalar, darbeci evliyalar muhtemelen artık tapınalı insanlar böyle tapınıyor böyle. Ama karşıdan böyle tapınalı insanlar bu şekilde baktılar. Allah'ın Resulü muhtemelen. Allah'ın Resulü arkamdan gelmiyor muhtemelen. Bir önüne gidiyor muhtemelen değil mi? Bir ayrı gidiyor bu şey böyle. Bir yere girince de ne diyor? Ayağa kalkma muhtemelen. Otur yakın böyle. Oturun böyle. Hatta bazen Aleyhisselam Hazretleri bakarak oturmuş sahabeyle bir de konuşuyor, muhabbet ediyor böyle. Giderdi, hemen oturur bir yerine, boş yer varsa. Evde olsun, bir yer olsun böyle. Hemen boş yerine otururlar. Bazen sonradan gelenler, yani Medine'ye dışarıdan gelenler, tanıma peygamber sorurdu, kim peygamber diye aranızda böyle muhtemelen böyle. Aleyhisselam Hazretleri böyle. Peygamber Aleyhisselam'ın doğduğu zamanlar, öldüğü zaman muhteremler, boşta öyle bakın muhteremler. Tufiye Resulullah ve diru Behruettin indi Yahudiyyin. Fisilasiyen sa'an min şe'irin. Hadis-i Şehir var Müslüman muhterem bak. Tufiye Resulullah, Peygamber vefat zamanlar, diruhu merhunetin. Zırhı, sahibine gidiyorum, zeyindeydi böyle. Yahudin de, Yahudin muhteremler. Neden? Ondan arpa almış, 30 sağ ölçek almış. Parası yok, veremiyor. Hanımları aç kalmışlar. Evinde bir düre lokma ekmek eli yok bu şekilde. Ya ne yapıyor bu sefer? Parası yok almaya tabii. Gidiyor, bir Yahudi tüccara gidiyor. Diyor sana zırhımı, rehin bırakayım zırhımı. Savaşta gidiyorum zırhımı. 30 sağ ölçek arpa. Un değil ama arpa muhtemelen. Yanında efendim işte zeytin, peynir, şu yok mu tabii bakma böyle. Yalnız arpa. Arpa bir şey böyle. Yani yanında katı bir şey yok, almıyor ben. Alamıyor bu şey böyle. Bir peygamber tabii. Alamıyor. Neden? Evet, garimetten buna hediye de geliyor peygamber. Hemen dağıtıyor ama akarsın mı tabii. Tutmuyor kendine böyle. Dağıtıyor bunları. Tutmuyor ellerinde. Peygamber vefa ettiği zamanlar Aleyhisselam Hazretleri zırhı Yahudi tüccarında rehine verdi. Bu tabi anlaşılıyor. Nasıl anlaşıldı? Hazreti Sıddık o anda fark etti bunu muhtemelen böyle. Tabi kızı Ayşe olduğu için evine rahatça gelebiliyor. Baktı dedi ki ya Ayşe Resulullah'ın zırhını göremeyen ben ne olduğu? Onu söyledi. Baba, bir ara hiç elimizde bir lokma ekmek kalmadı. Hanımlar aç kaldılar, Ezra Tahirat. İşte filan Yahudi'den zırhını rehin verdi, borca arpa aldım vermedi. Ödemeye kalmadan partiye gitti. Ama tabii zırhını satarsa Yahudi, parası rahatça kurtarabiliyor daha fazlası da böyle şekilde. Hazım gitti Yahudi'ye, o arpanın parasını verdi, zırhı aldı onu muhtemelen, aldı böyle şey. Şimdi tabi sonra ulemalar bunu inceliyor şimdi böyle. Acaba neden Yahudi'den aldı bunu ödünç? Niye almadı Müslümanların, almadı neden acaba almadı? Ve şöyle buyuruyor ehli tahkik, yani hakiki gerçek inceyle eleyen ulemalar, şöyle buyuruyorlar. Eğer Aleyhisselam adetleri bir Müslüman sahabeden bir tüccara girseydi, o peygamber zırhını rehin almazdı. O arpayı verirdi, hibe ederdi, para almazdı ve kendi getirirdi onu böyle. Onun için ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Hiç böyle sahabelere görünmeden bak, görünmedi o bir saatte, görünmeden böyle Yahudi'ye gidiyor. Bana şu kadar arpa lazım, bu zırhını vereceğim. Verir misin? Tabii bak Yahudi bakıyor, zırha bakıyor. Tamam bu değeri daha bundan fazla veriyor. Bir çuvala koyuyor. Yavaş sonra sırtı alıyor. Bakın Peygamber muhtemelenler, eli getir bu muhtemelen, Peygamber muhtemelenler. Yani böyle Peygamberin elhamdülü ümmetiydi muhtemelen bakın böyle. Ve Peygamber ümmeti Aleyhisselam muhtemelen. Bizans İmparatoru, Roma İmparatoru, yani Bizans İstanbul'daki İmparator bir elçi gönderiyor Hazreti Ömer zamanında Medine'ye. Hazreti Ömer o zaman halife, onun zamanında bir elçi gönderiyor Hazreti Ömer'e bir resmi de yok, görüşmek bir şeye böylece. Bu elçi Medine Münevvere'ye geliyor, soruyor. Nerede halifenin sarayı? Halife devleti başkanı mı? Ne onun sarayı? Ne sarayı be? Hani köşkü sarayı? Yok mu halifenin sarayı? Yok. Dedi onu diye bahsediyor. Bir yemişti ona böyle böyle şey. İyi bakıyorlar. Hazreti Ömer'de yok böyle. Arıyorlar. Meğersem bir yaşlı kadıncağız, Tiba yaşadığı kadıncağız bir odası varmış. Böyle kerpiçten, alt üstü çamur. Kerpiçler yağmur, sel gelmiş, erimiş kerpiçler açılmıyor böyle. İçeri su kaçabiliyor. Hazreti Ömer'e geliyor. Ya Emir el-Mümin'in, sen halifesin diyor madem diyor. Abi evime su geliyor diyor. Sen bunu yaptır diyor böyle böyle. Yoksa Allah'a ben şikayet ederim senin böyle başlığa gidip böyle böyle. Hem Hazreti Ömer'e geldi, baktı ki 105 tane kerpiç lazım oraya böyle. Hemen başlığa sıvadı Hazreti Ömer. Halife diye başka bir derler. Çamur kardı, ona saman karışırdı. Birkaç kerpiç dizdi, onları yerine yerleştiriyor şimdi böyle. Elçi oraya geldi şimdi. Elçi geldi baktı, nerede halife? İşte bu Ömer, bu Ömer. Bu mu Ömer, bu Ömer. Allah Allah. Eğer biz imparator Ömer'in bu olduğunu diye beni göndermez buraya. Yani bir amele, elleri çamurlu, ayakları çamurlu, bir amele gibi çalışıyor burada. Eğer bilse bir imparator bunun Ömer böyle olduğunu beni buraya göndermezdi. Azme kalktı muhteremler. İki parmak çamur şöyle böyle. Döndü İstanbul'a böyle. Eğer sana göndermeseydi ki onu gözü sokalım böyle. İstanbul döndü. İki parmağını eğer seni göndermeseydi iki onu gözü sokardım böyle. Sanki anlayın bundan bir şey böylece. Neyse konu görüşülüyor. Eş dönüyor gidiyor böyle. Bakıyor, imparator iki gözü hasta, geçmiyor. Çamur da, çamur kurmuyor ama muhtemelen. Çamur çıkmıyor muhtemelen. Çamur böyle böyle. İşte kim Allah için böyle yaparsa, buraya bir Aleyhisselam Hazretleri, Ebu Talib Tirmizi İbn-i Mace adı şerif böyle, en zayimi bir beytin, fi âle cenneti. Bu Aleyhisselam Hazretleri, ene zaimün, ben kefil diye peygamber. Ben kefilim. Fi bi beytin fi ala cennette. Yani en üstünde, en tepesinde, en yüksekliğinde bir köşke. Limen hasune kuluku. Kimin ahlakı güzel olursa ona ben kefilim muhtemelen. Cennette köş saray hazır olmalı. Böyle. Kimin ahlakı güzel olursa, iyi ahlak sahibi olursa Peygamber'e ben kefilim, o cennete girecek. Hem de cennetin en âlâ, en üst yerinde, en şey kıymetli, değerli yerinde ona bir köş hazır ve bunu kefilim buyuruyor. Böyle. İyi ahlak sahibi olmak demek ki, mülk sahibi olmak gerekiyor böylece. Şimdi iyi ahlak için ne gerekiyor muhteremler? Bir insan karşıkinin kendisine nasıl işi davranmasını böyle davranmak gerekiyor muhtemelen. Şimdi muhtemelen böyle bak. Şimdi birine gittiğin işin var, yüzüne bakmadı, kendini kafadan yukarıdan baktı sana, tepeden baktı, onurlu, kibirli, büyük seni aşağıya gördü, hoşuna gider mi? Gitme muhtemelen de. O halde öyle yapmama gerekiyor muhtemelen böyle. Yapmama gerekiyor böyle. Demek ki önce ne gerekiyor? Alçak gönül tevazu yaptır. Alçak gönül olmak böyle mütevazi denir, mütevazi olmak böyle. Böyle büyüklenmemek, onurlanmamak, egosu insana kavramaması gerekiyor. Sonra kuvve-i gazabiye denir bir kızma, öfke, sinirlenme. Bunu yapmama gerekiyor bunlar böyle. Bir şey olacaksa bir şey olur, kaydı varsa. Olmayacaksa, olmaz muhtemelen böyle. Hazreti Enes buyuruyor Hazretleri, ben diyor 10 yıl, Resulü'ne hizmet ettim, 10 yıl. bana bir defa daha diyor, ne yaptı yapmam demedim anladım beni. Yani bir şey yapmışsam, bir şey yaptı bana demedim muhtemelen. Ne yaptıysam, pek gelmesin böyle. Kabul ettim muhtemelen bir şey böyle. Demek ki, kuvve-i gazabi, en bu tehlikeli kuvve-i gazabi, öfke. Beraber diyor, velikâzımine gâyza. Müttekilere bunu memur ediyor. Velikâzımine gâyza. Gayrıdın tutarlar böyle. Yani işten kızma gelebilir ama bunun dışarı aksettirmez zaten böyle. Yani bağırmak, çağırmak, kızmak, şunları bunları bu huyu bırakmaya çalışmak gerekiyor muhteremler. Bir Allah dostu şöyle buyuruyor. Evine bir misafir gelse diyor. İşte örnek veriyor. Bir diyor padişah, devletin başkanı sultan, melik diyor, evine gelse diyor. Bunu bir odaya aldın, en değerli odana aldığını böyle, oradayken diyor, o anda dışarı çürüdüğün bir kabahat yapmış, bana bağırır mısın diyor. Onun yanında bağırmazsın değil mi? Bağırmazsın değil mi? Halbuki Allah her zaman bizi görüyor muhtemelen böyle. Allah bizi her zaman görüyor muhtemelen böyle. Yani gerçekten sırf gaflet muhtemelenler. Allah unutmak yani böyle. Yani bir insanın bağırması, çağırması, kılması var ya onda böylece Allah huzurunda böyle. Onu da Allah unutmak gelişare böyle. Yani çok çirkin bir şey muhtemelen böyle. Yani bağırmak, çağırmak, kılmak, öfkelenmek böylece kul hakkını arar tabii. Ama ne gerekiyor? Yumuşakla böyle. Konuşarak halletme çalışıyor. Allah olduğu kadar bunu çalışmaya gerekiyor. Bir de behil deniyor. Yani cimrilik. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elindeki salkımı verdi muhtemelen böyle. Giydiği kumaşı al. Hatta Medine'de münafıkların reisi vardı. Münafıkların başı yani böyle. Abdullah İbni Übeyye muhtemelen böyle. Medine Münevvere'de münafık 200 yani böyle. Müslümanlara karşı Müslüman görünüyorlar. Ama gizlice bunlar düşmanlaşıyorlar. Kafirmiş gibi anlaşılanlar böyle. Ya aslında işi Müslüman değil. İslam'ı sevmez, peygamberi sevmez aslında. Öyle gönderiyor bunlara böyle şey. Ya bunda biliniyor bunlar o zamanlar. Abdü Bey denen kişi hastalandı. Artık ölüm halinde artık öyle anladı. Oğlu ismi de Abdullah. Oğlu da tam Müslüman ama. Oğlu dördü Müslüman. O da sahabe. Dedi ki oğlu Abdullah, onu dedi. Bir dedi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. İki tane ricam var ondan da böyle. Bir de bana gömleğini versin, onu kefen olarak bana giydirin, altıma giydirin. Bir de namazımı Peygamber kılsın önünde böyle muhtemelen böyle. Yani o anda bile bunları vasiyet ediyor ama, istiyor ama ne olur ne olmaz. Yani hak peygamberse belki bir ihtimal ama böyle. İman dedi iman, iman kesin olacak iman böyle. Ufak bir tereddüt, İmanda olmamış bir şekilde böyle şey. Bu ne yapıyor son hastalığında? İnanmadığı halde ya gerçekten peygamberse şu işte bu der bu şekilde iki şey işliyor böyle şey. Gömleğini, iç gömleğini yani derisine dokunan gömleğini böyle peygamber. Onu bana al diyeyim. İnanmadığı kılırsın böyle şey. Geldi oğlu mescide. Ya Resulallah babam ağır hasta. İki de babamın sizden ricası var, vasiyeti, isteği var. Ne bunlar? Biri senin gömleğini istiyor, iç gömleğini istiyor böyle. Derin dokunan gömleğini istiyor bu şekilde böyle. Onu kefen olarak altına girecek bunu böyle. Peygamber'in derin dokunan, onu girecek böylece. İkincisi, namazını senin kıldırmanı istiyor. Peygamber'e peki, çekilir kenarıya, iç gömleğini çıkardı muhtemelen böyle. Al bana, götür. Baban ölünce yıkansın, hazır olsun, ben çağ namazı kıldırayım. Aldı bunu oldu, gitti. Tabi babası nafak oldu, o da biliyor. Biliyor. Fakat belki son anda iman eder tam derken o ümitle tabi babasının iyi olması tabi kişiye böylece gitti, babası bunu verdi. Ondan sonra koy buraya yavrum da böyle, bunu bana gelirin kefir altın böyle bu şekilde. Ve az sonra öldü ama kendisi. Hadi geber diyebileceğim muhtemelen. Münafık ötüyor, öldü çünkü bu şekilde. Hemen yıkandı. Bu gömlek altına giyildi, üzerine başka şey sardılar. Hazır oldu cenazesi, oğlu geldi. Ya Resulallah, babam hazır. Bunu kıldırır mısın? Kıldırayım. Yani kalktı, yalnız sahabeler geldiler. Yani yürümen başladı eline doğru böyle. O zaman meclis getirmezler cenazeleri. Hem o semte kaldı böyle böyle. Hazreti Ömer, Hazretleri de orada. Ya Resulallah, bak bu münafıktı bu. Filan zaman böyle böyle yapmıştı. Belki müşrikler anlaşmıştı. Şunu bunu yapmıştı, bana sayıyor. Yani namazını kıldırma. Hazreti Ömer'den böyle. Bana sayıyor. Tabi peygamber bir şey demiyor benim. Tabi öyle bak yürüyor böylece. Arada tam ve yaklaştı, Cebrail Aleyhisselam geldi. Vela tutsalı ehad-ı mühimmat-ı ebeden. Ayet-i Kerim'e. Mevlam buyurdu, Habibim, o namazını kılma. Onunla dua etme. Vela tekum ala kabri. Kabrini dikilip onu dua etme böyle bak. Yani namazı kılmak haram oldu. Dua etme de haram. Haram oldu. Haram oldu böyle. Hep Peygamber'e döndü muhtemelenler. O ne oldu ya Resulallah? Ayet-i Kerim'e geldi. Rabbim izin vermiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok çekti ondan muhteremden Peygamber. Çok çekti Peygamber'e. Peygamber aleyhinde çok konuştu böyle. Ağır söz söyledi böyle. Çok çekti Peygamber'e böyle. Yıllarca çekti. Hatta ne dedi kafir bak muhterem böyle. Dedi ki Muhammed ölünceydi Ayşe'yi ben alacağım dedi Ayşe'yi. Ben alacağım muhterem böyle. Yani bu derece muhteremden. Peygamber hayatta sahibi sahibi. Peygamber sahibiyle haber gönderiyor mu? Haber gönderiyor. Yani Peygamber hakaret işinde. Ne diyor? Muhammed öldü mü diyor? Ayşe'yi yani zevcesi mi alacağım onu ben muhtemelen. Yani bu kadar alçak böyle ve bu kadar Peygamber hakaret etmişken ne yapıyor Aleyhisselam Hazretleri? Hepsini buraya bırakmıyor böyle. Hepsini böyle sildi. Sıfırda bunlara bırakıyor. Çizdiğine böylece. Gönül hep istiyor. Al sana gönül muhtemelen. Namaz mı istiyor? Namazı kılacağım. Muhtemelen. Namaz Rabbim izin vermedi muhteremler. Sordular, ya Resulallah ama gömleğini verdin ona, o ne olacak şimdi? Ve Peygamberimiz imanı olmayana varisi olmaz muhteremlerle. İman olmadığı için böyle. Eğer Müslüman olsaydı, günahkar bile olsaydı, onun varisi görecekti muhteremlerle. Böyle. Ama imanı olmadığı için ona onun varisi olmaz buyurdu muhteremlerle. Demek ki İmanı olmayana münafık olsun, ateist olsun, şu bu olsun, İslam karşısında bir görüşü olsun, namazı kılmadan haram oluyor muhtemelen. Kılmıyor böyle. Dua etmek de haram oluyor onlara böyle. Yani rahmet okuma haram oluyor muhtemelen. Şimdi kısa bir şey yapalım muhtemelenler. Bir söz vardır ya, melek gibi derler bu insanlara. Melek gibi derler böyle bu insanlara. Melek gibi derler böyle. Nedir, ne demek melek gibi? Alek huyu çok güzel böyle. Elinden, dilinden kimse ara gelmez. Böyle. Anlayışlı, hoşgörülü, şampatik, sevimli, ikiyüzlü değil, her bakan böyle. Böyle melek gibi. İşte ahlak bu muhtemelen melek gibi. Böyle, böyle. Melek gibi muhabbetece. Yani kimsenin arkasına konuşma gerekiyor muhtemelen böyle. Kötü yapmışsa bile hesabı ona ait, o verecek hesabı. O hesabını verecek. İnşallah beni şeytan gibi değil de melek gibi olmaya çalışan muhteremler. Ahlakını düzeltmeye çalışalım. Yeterli Fatiha.